Na nic trudy droga krwawa, zniknął dom i brata zjawa, i zmieniłeś się pod szczytem w głaz. I zmieniłeś się pod szczytem w głaz. Praca teraz głupijaś z kamienia, pełznie drogą rok po roku cal, lecz przeminą całe pokolenia, nim pokonać zdoła złotą dal. A gdy dotrze już do domu kamień, dzieciom ktoś opowie o nim baśń i pojawi się przy starej bramie ożywiony baśnią głupi Jaś. Ożywiony baśnią głupi Jaś. Głupi Jasiu, głupi Jasiu, rozumiałeś mowę ptasią, ale więcej już rozumiesz dziś. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. Wilcze zęby, oczy siwe, groźnie garść obuszkiem furczy, gniew w zawody z wichru zrywem, dzika radość, lot jaskółczy, czyn to czyn, zapadła klamka, puścić kura poza ściankach. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Fomontowicze. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Fomontowicze. Przodką kule między oczy, krótką rozkosz dać sikorkom, po łbie kto się napatoczy, kijów sto chudopachołkom, potem picie do obłędu, studnia śnieg, by z tobą jędrość. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Bołmontowicze. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Bołmontowicze. Zdrada krzyż, na krzyż przysięga, tak krucyfiks z cyrografem, i oddala się oleńka, żądzę się wychłoszczę batem, za to swoich siec czy obcych, jedna praca za mną chłopcy. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Bołmontowicze. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Bołmontowicze. Wreszcie lek na duszy blizny, Polska suknem radzi miła, Bóg wróg prywatny, wróg ojczyzny, niespodzianka jakże miła. Los sumienie panny stratę wynagrodzi spór z magnatem. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajda, Bołmontowicze. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajda, Bołmontowicze. Jasna góra, czas pokuty, trup, trup, kmiecic strzela z łuku, klasztor płaszczem nieb zasnuty, szwedzkich armat strasznym huku, Jędrek się granatem bawi, ksiądz Kordecki błogosławi. Ej, kto szlachta za kmiecicem, hajda, Bołmontowicze. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Bołmontowicze. Jest nagroda za cierpienie, kto się śmieli, ten korzysta, dawnych grzechów odpuszczenie, król Jędrkowi skroni ściska. Masz Tatarów, w drogę ruszaj, raduj Boga rzezią w Prusach. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Bołmontowicze. Hej, kto szlachta za kmicicem, hajdana, Bołmontowicze. Krzyż